At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. Nagutom? Uh-huh. Ang ibig sabihin, nagutom mo lang kinakain. Wala. Ha? Tayong mga Muslim, nagugutom ba tayo? Talaga? Nagugutom na at nauhaw pa. Pero ang mga Kristiyano, ikaw bilang Romano Katoliko noon, yung nag-ayuno kayo, ano ba ang bawal sa pag-ayuno? Eh, bawal na kumain ng karne pagka Biyernes Santo. Pero sa Muslim, hindi lang yun. Bawal ang karne, kundi bawal lahat ang pagkain at pag-inom. Mm-hmm. Hindi lang doon. Pagsalita ng mga masasama. Mm-hmm. Paggamit sa makipag-ape. Ay, anong sabihin noon? Pakikipagtalik. Sa asawa. Sa asawa. Bawal din. Bawal din. Sa Islam. Mm-hmm. Okay? So, sa panahon ng nag-ayuno, ang mga Muslim ay like Jesus, nagugutom na uhaw. Mm-hmm. At pero kung karne lang hindi bawal, hindi ka nagugutom. Mm-hmm. Eh kung sasabihin natin na ang karne, hindi ka makakain ng karne, mm-hmm. ay ikaw po ay nag-aayuno na, mm-hmm. ang yung mga mahihirap ngayon, bihira lang kumakain ng karne sa isang buwan, eh ha? Manok nga hindi nila makakain sa isang buwan, mm-hmm. eh palagi pala silang nag-aayuno. Mm-hmm. Yung sa bundok, yung minsan eh kahit ginamos wala gyudong sa bukid kamunggal ang intaw naglugaw sa bukid usaw man na sila gasigi na sila tuasa sa Bisaya niyon Bisaya bahala ka na kung ikaw Tagalog magintindi noon unfair kami lang Bisaya palaging nagtatagalog magbisaya ka nga magjapanese ka nga kung ano tungkol sa pag-ayuno mababasa din natin sa Japanese basahin mo dito sa Matay ni Yoru Fukinsho. Fukinsho. Alam, ikaw ang kanina pa Bisaya na Bisaya. Bisaya. O, tingnan naman natin. Hindi ko maintindihan niya. Ito, hindi mo rin ito maintindihan. Eh, siyempre naman. Eh, tingnan natin sa Japanese. Kung mayroon ba rin yung pag-aayuno. Ito, nag-ayuno rin si Jesus Christ sa Japanese. 4-2 sa Mateo. 4-2. Matay ni Yoru Fukinsho. Yongsho no Nisetsu. Koriyori yomimasu nga o kiki kudasai. Soste. O kiki kudasai. Bakit baraging ganun mayroong o kiki kudasai? Sige na lang. Basta nag-ayuno. Ano? So, tandaan natin, Ustad, hindi lang pag-ayuno kung titingnan natin si Jesucristo. Pagkain din ng baboy. Ang mga Muslim ay hindi kumakain ng baboy. Eh, nabanggit naman natin itong pagkain ng pag-ayuno, ang pagkain ng baboy. Mayroon po bang kasulatan na ang Diyos ay nagbabawal sa pagkain ng baboy sa relihiyong Islam? Eh, basahin muna natin ito, nabitin eh. Nabitin? Bakit, yung... Gusto na marinig sa Japanese yung pag-ayuno ni Jesus Christ. Eh. O, sige. Eto, soste, yoju nichi, yoju, yadan jiki shita ato de, kufuku o oboe rareta. Grabe. Anong sabihin? Yoju nichi. Sabihin eh, 40 araw. Nichi? Oh. Walang kain, walang inom yun. Hmm. Ha? Sabi pa, yoju. Oh. Yadan jiki. Ibig sabihin eh, pagkain naman ng baboy. Sa gabi. Tungkol naman sa pagkain, huwag mo na lang. Dito, ilagay na lang. Huwag na yan. Kasi inahabol tayo. Ahaba tayo. Ang pagkain po ng baboy. Uh-huh. Okay? Bawal po ba o hindi sa Biblia? Dahil sa Quran, it's very clear. Sa Surah Al-Maida, bawal ang pagkain ng baboy. Huwag na yung Quran at hindi maniniwala pa sa atin dugo. Itong mga televiewers natin, mga Kristiyano. Sige, basahin mo nga. Natin basahin para lalo malakas ang dating so, sa kanila. So, sa Islam, bawal po ang pagkain ng baboy. Eh, sa Biblia. Ay, mayroong mga bago ngayon. Yung sabadista, hindi kumakain ng baboy. Copycat na lang yan eh. Copycat na lang. Ito original eh. Original. Dahil 11, hindi pa sinilang si Jesucristo. At ang baboy, sapagat may hati ang paa at baak, datapat hindi ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga yan, at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin. So, mga karumal-dumal nga sa inyo. So sa madaling sabi, bawal po kakain ng baboy ayon sa Biblia. Mayroon po bang ibang katibayan dyan, ang parusa sa taong kumakain ng baboy? Takibasa po. Takibasa. Dahil ang karamihan ng mga Kristiyano ay kumakain ng baboy, yan po ang tanda na pag ikaw isang Muslim, ay hindi ka kumakain ng baboy. Ito parusa. Okay. Parusa, may parusa. Pag kumakain ng baboy, may parusa. O, ito po. Sa Biblia. Isaiah 66:15-17. Basahin mo nga. And 24. Sapagat narito, ang Panginoon ay darating na may apoy at ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo upang igawad ang kanyang galit na may kapusukan at ang kanyang saway na may ningas ng apoy. Sapagat sa pamamagitan ng apoy, makikipagpunyagi ang Panginoon